वगैरह बच्चे बनते हैं रात को। अच्छा। और फिर वो घरों में फिरते हैं तो वहाँ उनको ठीक देते हैं। کل کا ضروری بیان تھا ساتھیوں نے طے پہ نہیں کیا، اور جو ہمارا جلسہ ہوا ہے اس میں جو علماء اکرام نے بیان کیے ہیں تو وہ سونے کے پانی سے لکھنے والے بیان تھے، انہوں نے وہ کیے ہی نہیں ہیں، ان کو محفوظ نہیں کیا کہ ہم شائع کرتے ہیں. تیز تہواروں پر تو میں نے فیض کو توفیل صاحب کی کتاب پر بھی تقریر لکھی ہے، تو سارے بھی مضمون لکھا ہے تہواروں پر لکھا تھا. جی کیا لکھا تھا اس پر؟ جی کسی کو یاد ہو اگر تو کوئی بتائے، کہ مجھے بھی کچھ تسلی ہو کہ جو میں محنت کرتا ہوں اس کا کچھ اثر ہوتا ہے. کیسے سب تو پتہ ہی لگی جی سادہ راگلے ہوں بہ ہونا والا گلے آج تہوار ایک قوم کے اتفاق وغیرہ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، تو ہم الٹا ان کے تہوار سے انہیں مضبوطی دے رہے ہیں. اس قسم کے کوئی ذکر مجھے کچھ یاد ہے؟ جنرل صاحب کو کچھ نہ کچھ یاد رہ گیا، میرا خیال سارے مجمع سب سمر میں چھوٹا جرنیل صاحب یہ اس کو یاد رہ گیا، اور باقی سارے بزرگ حوالہ ورکڑو چھے اپان نوشتے ہو پان وشتے سو دوائی آگے تو سمپل آگا وزرستان کھڑا ہے پان وشتے آگے تو سمپل تکڑا ہے بس آگے ممکلی یو خدا لارلا تحصیل دا سکار پسے کھنا چلتا آواز دا سلے با نوال تا گوری یو خدا تو کی ہو وینا وینا دے دے ورتو آئی چاہ خورے دا خوستا ہو خلے دا وینا رازی نوشے تو پان خورما پان بچے پان دونا خورے میں خود خلابا ہو گئی ہوں ایسے تا جانا اگر دو برا پان خوری گنا تو خود خلابا ہو گئی ہوں. دا حال دا جی یو کس تم یاد نہ جدا ماں تہوار میں نے سل کلکڑی دی سالوں کے ہو کتابوں کے ہولی ہوا رنگو نے چاہوان یو بل باندھیا چاہیے بزرگ پان پڑو نا خر ادھر دل آگ باندھے تو کل وہ داستا ہولی شو بیا چې مړ شو نو چاخو کېدو چې هغې په شونډو باندې یو مار مسلط شوی دی هغې ته ټکونه ورکړي. باقی خاص پینې جامې دي خا حالت کې دی خو مار دلته ټک ورته ورکوي نو بیا خبره پوره نه راځي. دا خبره جی نواز شریف کړې وه د هندوانو تہوار باره کې نواز شریف دا خبره کړې وه چې زه به ورځم او دې سره پکې شریک کېږم. نو دا دے بارہ کی بیا تاسو لیکلی اچھی دبل قوم تاسو تہذیب یا تہوار کی شاملے گئے نو تاسو اگیل فوقیت اور کئی اغم مضبوط ہوئے اگی کی بیا تاسو دا بزرگ دا قسم دا ہولی دا دا ارشاد صاحب چھے بیان کردہ تاسو پک لیکلی دا اگر کسو آخر کے آن کسا کے آخر کسو مسلمان کے لیے مذاق میں بھی جو ہے نا دوسرے بند قوم کی اس کا. تو جس آدمی نے خواب من بزرگ کو دیکھا انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو اونٹوں پر سانپ ڈس رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو میں نے گدھے کے اوپر پان پھینکا تھا کہا تیری ہولی ہو گئی اس کی سزا میں یہ سانپ مجھے ڈستا رہے گا. باقی تو مغفرت کا حال ہے لیکن یہ اس کا یہ میرے ساتھ لگا ہوا ہے. تو سلسلے میں سارے ساتھی اکثر ساتھی 95% ساتھی بلکہ 98% برکت کے لیے بیعت ہیں, سیکھنے کے لیے یا آگے چلنے کے لیے یا تربیت لینے کے لیے نہیں بیعت ہیں کہ وہ خط و کتابت کریں اپنے اذکار کی تفصیل بتائیں کتنا سیکھا ہے آگے کیا سیکھنا ہے اپنے حوال بتائیں سب کچھ کریں. نہیں کوئی بھی نہیں کرتا ہے. ہاں جی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک دن جو ہے تو لوگ ایک تہوار منانے لگ گئے. آپ نے پوچھا کہ کیا بات. انہوں نے کہا کہ جاہلیت کے زمانے میں ہم تہوار دو تہوار مناتے تھے, اس میں صاف کپڑے صاف ستھرے نئے کپڑے پہننا اچھے کھانے پکانا اور باہر سیر سپاٹے کے نکلنا مختلف قسم کے کھیل تماشے کرنا یہ کرتے تھے ہم. تو آپ نے ان دونوں تہواروں کو موقوف کیا اور ان کی جگہ ایک تہوار مقرر کیا عید الفطر کا چھوٹی عید کا اور ایک تہوار مقرر کیا عید الاضحیٰ کا بڑی عید کا. تو مضمون میں نے یہ لکھا تھا کہ تہوار اجتماعیت پیدا کرتے ہیں, تہوار اجتماعیت پیدا کرتے ہیں اور جس وقت بہت سارا مجمع جمع ہوتا ہے تو معاشرے پر اس کا ایک رعب اور دبدبہ آتا ہے. اس لیے یہ جو رائے بند کا اجتماع ہوتا تھا نا یہ ایسا اجتماع ہوتا تھا کہ سارا مجمع کان لگا کر سن رہا ہے, پورے مجمع میں جو ہے ذکر فکر کی فضا اور بڑی آخرت کی سوچ کی فضا اور اس طرح ہوتا تھا. پھر بہت زیادہ جب مجمع ہو گیا اور بہت زیادہ پھیل گیا تو اندر لوگ مجمع میں بیٹھے ہوئے سگریٹ پی رہے تھے اور مجلس میں کر رہے تھے اور تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ اجتماع تو حلیہ ہی بگڑ گیا ہے اس کو بند ہونا چاہیے. تو ہم نے سنا فقرا میں سے کسی نے کہا کہ یہ کچھ بھی ہو اس کو ہونا چاہیے جیسا بھی چل رہا ہونا چاہیے. تو ہم نے کہا کہ یہ کیوں کیا بات ہے. کہا کہ یہ تو آپ کے ملک پر 20 لاکھ کے اجتماع کا دبدبہ قائم کر رہا ہے. تو اب تو 20 لاکھ کا ایک ہوتا ہے 20 لاکھ کا دوسرا ہوتا ہے کہ یہ تو کفر کے کفر پر ایک خاص رعب اور دبدبہ لاتا ہے. تو لہٰذا کوئی سگریٹ پیتا ہو کچھ بھی کر رہا ہو اجتماع کو کرتے رہے. ہاں جی اجتماع کو کرتے رہیں. یہ حج کے اجتماع میں یہود نے اور اہل کفر نے ہر سال کچھ نہ کچھ تخریب کاری پھیلانے کی کوشش کی ہے تاکہ آدمی مرے اور کچھ تو خون ہو اور اس اجتماع کی مقبولیت ختم ہو. ہاں جی لیکن اللہ کی شان سے نہیں ختم ہوتی رہی ہے. ہاں جی اس دفعہ آخری جو تھا اس میں تو وہ آنے والے آدمی نے ہم سے کہا کہ یہ کوئی پہلے کیا کہتے کہ کیا بات ہو گئی تھی افراتفری ہو گئی تھی دوڑ دوڑنے پر. افراتفری کی بات نہیں تھی کہ ایرانی شیعوں نے بے ہوش کرنے والی گیس پھینکی ہوئی تھی جگہ پھینکی تھی. اور کچھ موتیں ہو گئی تھیں اور جو آدمی بچ گئے تھے ان کے اوش و آواز جگہ پر نہیں تھے. اور بغدوڑ جو ہے وہ تو پھر بعد میں ہوئی ہے, بغدوڑ تو بعد میں ہوئی ہے, ورنہ پہلے وہ گیس پھینکی ہوئی تھی. اور پھر فوراً ان کا بیان بھی آ گیا کہ اس کو حج جو ہے تو یہ سعودیوں سے لے کر جو ہے تو عالمی فورم کو دیا جائے, سارے ممالک کی نمائندگی اس میں ہو اور تاکہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے. تو من تشبہ بقوم فہو منہم, جو ہے جو کوئی کسی قوم جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا ان میں سے ہی ہوگا, ان میں شمار ہوگا. تو تہوار منانا میں جو ہے یہ مشابہت اختیار کرنا ہے. ہاں جی, تہوار منانا بھی کسی قوم کا جو ہے اس میں شامل ہونا یا تہوار منانا ساتھ ہونا یہ مشابہت ہے. تھوڑی مشابہت نہیں ہے, کبھی مشابہت ہے. ہاں جی, یہ کبھی مشابہت ہے اور اس سے آپ ان کو برتری دے رہے ہیں, ان کا روب قائم کر رہے ہیں, ان کو پھیلا رہے ہیں اور ان کو شہرت دے رہے ہیں, ان کو اپنے اوپر غالب کر رہے ہیں. میں ایک دفعہ کنگرل میڈیکل کالج کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھا صبح, امام صاحب جو تھے بڑے بزرگ آدمی تھے, صبح در سے حدیث کیا کرتے تھے اور عشاء در سے قرآن کرتے تھے. جب میں موجود ہوتا تھا میں ضرور بیٹھتا تھا ان کے درسوں میں. انہوں نے درس میں پڑھی حدیث کے جب تمہارا اور کافر کا کسی راستے پر آمنا سامنا ہو تو کافر کو تنگ راستے پر مجبور کرو. دیکھیں یا اللہ یہ کیسی حدیث پڑھ رہے ہیں. حدیث شریف میں ایک آدمی کو نرمی کرنی چاہیے, سلوک دینی چاہیے, دوسروں کو خوش اخلاق ہونا چاہیے اور ہر کسی کو جو ہے تو سکھ پہنچانا چاہیے, اور امام صاحب عزیز پڑھنا ہے کہ تنگ راستے کی طرف مجبور کرو. تو امام صاحب جلال میں انہوں نے کہا کوئی تشریح کے نہیں, یہ ایسے ہی حدیث اس کا ترجمہ ایسے ہی ہو. تو ہم نے کہا ہم سوال سنگا حدیث سے یہ حدیث ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں منا صدق نہ. ہم نے آپ کو کون سے اعتراض کرنے اور کہنا ہے کہ تشریح آپ کرتے نہیں کرتے, لیکن سے میرے دل میں کھٹک سی لگ گئی. تو مجھے خیال ہوا کہ انشاءاللہ اگر پشاور میں گیا اپنے حضرت مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی تشریح پوچھوں گا کہ اس کی کیا تشریح ہے. تو میں وہ پورا کر کے اپنا وہ دو سال کا جو کورس تھا پورا کر کے آ گیا پشاور. خیر میڈیکل کالج میں جب میں ہوتا تھا تو باہر نکلتا تھا فوراً لڑکی اپنے دوپٹے ٹھیک کر لیتی تھی, لڑکے لڑکی جو کھڑے ہوتے تھے وہ بکھر جاتے تھے اور بالکل راستے کا پورا امن امان ٹھیک ہو جاتا تھا. دو سال میں غائب رہا, کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا. تو میں پہلے دن جب ڈیوٹی پر گیا تو لوگوں نے کہا سکھ بابا آ رہا ہے. تو میں جا رہا ہوں آگے سے دو لڑکیاں آ رہی ہیں جی, بس اس طرح میڈیکل کالج میں اسٹڈی کے لیے آتی ہیں, بالکل ایک نہ ایک دس پریٹ کھڑے روان ہو جائیں. جیسے میں آ رہا ہوں ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا, اور مجھے اندازہ ہوا کہ اگر میں آگے جاؤں تو انہوں نے مجھے راستہ بھی نہیں دینا ہے اور مجھے راستہ چھوڑنا پڑے گا, اور اگر میں راستہ چھوڑتا ہوں تو ایسے بے پردگی کو بے حیائی کو شاہ ملتی ہے, جرت ملتی ہے, اور یہ اسلام کو اور معاشرے کو اور آخرت کو بڑا نقصان. کیا کرنا چاہیے؟ میں نے رفتار تیز کی ایسے جیسے کوئی وحشی آگے سے آ رہا ہے کہ لار وطن پر ایک دن ڈگ دکھا اور کئی ادھر سے وہ رہی منگاؤ کہ اگر راستہ نہ چھوڑے تو اتنے تیزی سے آدمی آ رہا ہے کہ گرا نہ دے ہمیں. بس فوراً انہوں نے راستہ چھوڑا جی. تو میں نے دل میں کہا, میں نے کہا ملی صاحبہ تشریح باندې پوښتنه مستا کوم تا وې تشریح یې نشته خو زه پوښتوم اس تشریح پر میں سمجھ گیا کہ یہ کیوں اس طرح ہے ارون بادشاہ سے جوڑ سی ہو جلتا ہے نا یاد دیتا اس طرح دے لے کے پاک پکی گرو محمود گزار ہوں پکی ہوں خیال احمد بابا سر ناس پاس ہے مو نو یو ہو بادشاہ سے جوڑے دو سرا گرجی بندوبست شروع ہو دلتا جنگ پرنسپل آوا نیک خزا ہوا آگے سر ٹکراؤ شروع کرو اصل لاڑ لما یو دل بار کے تھا کودا تلو مل گرے لاڑ لما لتا کرتا دفتر تھا ورتا دفتر میں گیا تو وہاں کہہ رہا ہے یہ رجی گوڑا دا عیسیا نو سا ہاتھ روکڑو سر پور تک اول تو نو پری کے ماں لگ ورتا لفٹ رکھو یہ سر پور تک ہی لے گو لے گا کی ہو حیثیت جوڑ سی جب ماں جوڑ کے بولو چکی لے کے تربر ہو پولی بانے پریک دے نا تربر ہو کلی کے پولی بانے گرزور دینا پریک دے یو کو دال رہا سے مخ کرو نے میرا سر ماتا اللہ زیور تا جدا پولا تھا ماں طرف تو کرنا ہاں جی مسلمان کو دل دلتا عیسائی ماں سر بانے سورے رختاج بی بی پرنسپل اچھے ہو نہ ایک ہزار ذرا اور پسرا ہے نو ہو لو چف جی بس باقی کسان ٹھہر کے دل دے بس سر اور لڑے کھڑے اس لو جی پوسٹ میں تو زنیوں کو رکھنا ہے ان کی حفاظت کرنی ہے ان سے معمولی سے ٹیکس لینا ہے تاکہ اس بات کی علامت ہو ہمارے ماتحت ہیں کاروبار کرنے کی ان کو اجازت دینی ہے لیکن اس حیثیت پر اس کو نہیں لاؤ گے کہ کل تیرے تیرے گزار کو اسے لے لے اس حال پر اس کو نہیں لاؤ گے ٹھیک ہے نا جی یہ اہم سیاسی اسلامی امور ہیں علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے بات سن پر کی ہوئی ہے کئی ایک نے تو نام ہی نہیں سنا ہے کیا مقدمہ مجھے خود قتل دے مطلب سے کہ سبق تو غیر اللہ بھی غیر نہ غیر کچھ رہا مقدمہ مجھے خود دیکھا بھی نہیں ہے فارغ و تحصیل عالم بھی ہے اور لا بھی کیا ہوا ہے جبکہ بل کرلٹن کے سرانے کے نیچے مقدمہ ابن خلدون پڑا ہوا ہوتا تھا اور امریکہ میں یہ اسٹینڈ گارڈ ہے کہ ہر آدمی جو دانشورانہ پوسٹوں پر ہو حکومت کی اس کو مقدمہ ابن خلدون پڑھنا چاہیے ہمیں تھا سو قتل ہم نے اب منکلی کے یہود الگ چلو شروع استاد جی بھی اسکول کے پھر الگاڑے چاہ قتل دے سید رحمان جو پکے گئے سید رحمان کرتا تھا قتل نے خوڑ کے روانہ ہوا جی حال اقبال سے خود نہیں میری مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی تو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا یہ بار کتنی کتابیں ہیں تو یورپ کی لائبریریوں سے نکال کر پھر دوبارہ ان کو چھاپا گیا ہے ان لوگوں کے پاس محفوظ تھی ہمارے پاس نہیں تھی ہماری اپنی کتاب ہے ابھی بھی قرآن پاک کا وہ نسخہ جس پر آج عثمان رضی اللہ عنہ کا خون گرا ہوا ہے وہ تاشکند کے عجائب گھر میں ہے تو جس وقت دشمن کسی قوم کو اپنے خیرخواہوں کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے تو یہ اس قوم کی تباہی کا وقت ہوتا ہے تباہ ہو جانے کا وقت ہوتا ہے جس طرح کہ آج کل آپ کی حکومت کو مدارس مساجد جمعہ کے خطبے تبلیغ جماعت ان کے مقابلے کے لیے اس شریفے کو کھڑا کر دیا گیا ہے. سمجھ اس کو نہیں آ رہی ہے. ہاں جی, تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بیا چکل زوال لازی تھرز ہو پکے بغم کر دوں. ہاں جی, ارو اللہ تا زما پا دس بار زی بنے ہونا اور کھڑے ہونا. ہاں جی, جنرل روڑا نے لات میرے شرمگاہ پر تو نہیں ماری تھی. کس پر, کس کی پر ماری تھی؟ ایک انیزی کی ماری تھی نا. تو حقوق کرا اس کو. بے حال رضو کی گی سبحان اللہ. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله.